باب ما جاء ان الماء لا ينجسه شيء. باب اس بات کے بیان میں کہ پانی کو لا ينجسه نجس نہیں بنا سکتی شیء ان کوئی چیز کوئی. سنو بھائی باب ما جاء فی ماء البحر انہ طہور. باب ہے اس بات کے بیان میں کہ سمندر کا پانی طہور پاک کرنے والا ہے. پاک صحابہ کرام کو شک تھا بلکہ ان کے اختلاف ہے کہ سمندر کا پانی پاک ہے یا ناپاک. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب ہے کہ ناپاک ہے اور جمہور صحابہ کا مذہب ہے کہ سمندر کا پانی پاک ہے. اب یہ اس اختلاف کا منشا کیوں ہوا اور عبداللہ ابن عمر نے اس کو ناپاک کیوں کہا؟ تو معارف السنن نے لکھا ہے کہ اس شک اور شبہ کے دو اسباب ہیں. ایک سبب تو یہ ہے کہ سمندر کے اندر لاکھوں کروڑوں اربوں حیوانات ہیں اور روزانہ اس میں ہزاروں کی تعداد میں مرتے ہیں اور وہ مری ہوئی حیوانات گلتے ہیں سڑتے ہیں اس میں. تو صحابہ کرام کو یہ شبہ ہوا کہ جب اتنی مردار اس پانی میں موجود ہے تو پھر یہ پاک کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ یہ ناپاک ہے. دوسرا سبب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان تحت البحر نار, کہ سمندر کی نیچے جہنم ہے اور جہنم ناپاک ہے اور سمندر اس کا ڈھکنا ہے, تو یہ بھی ناپاک ہوا. ان دو اسباب کی وجہ سے حضرات صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ رسول اللہ ہم بحری سفر کرتے ہیں, میٹھا پانی ہمارے پاس کم ہوتا ہے, اگر وضو کرے تو پینے کا پانی نہیں ملتا, وضو نہ کرے تو سمندر کا پانی تو ناپاک ہے, نماز کا کیا کرے؟ تو حضور نے فرمایا الماء طہور لا ينجسه شيء. صحابہ کرام کے اختلاف ختم. عبداللہ ابن عمر چونکہ قائل تھے کہ یہ ناپاک ہے اور ایک قول میں یہ کہ یہ مکروہ ہے, تو امام ترمذی عبداللہ ابن عمر کی روایت نقل کرتا ہے کراہیت کا, ٹھیک ہے یا نہیں ہے. لیکن اس حدیث آنے کے بعد کہ الماء طہور یا لا ينجسه شيء, نہ صحابہ کا شک رہا نہ صحابہ کا اختلاف رہا, اب اس پر اجماع ہے کہ سمندر کا پانی جو ہے وہ پاک ہے. باب ما جاء فی ماء البحر انہ طہور, کہ یہ پاک کرنے والا ہے. حدثنا قتیبۃ عن مالک وحدثنا الانصاری قال حدثنا معن قال حدثنا مالک عن صفوان ابن سلیم عن سعید ابن سلمہ من آل ابن ازرق ان المغیرۃ ابن ابی بردہ, یہ من بنی عبد ال کیا ہے دار, اخبره انه سمع ابا هريره يقول سال رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم, ایک آدمی نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا, فقال یا رسول اللہ انا نرکب البحر, ہم سفر کرتے ہیں سمندر کا, ونحمل معنا القلیل من الماء, اور اپنے ساتھ میٹھا پانی تھوڑا لے جاتے ہیں, فان توضأنا به عطشنا, اگر ہم اس میٹھی پانی سے وضو کریں تو پیاسے رہ جاتے ہیں, نو افنتوضأ من البحر, تو سمندر کے پانی سے ہم وضو کر سکتے ہیں. اس سوال کا منشا دو سبب تھے, ایک تو یہ ہے کہ ہزاروں جانور روزانہ اس میں مرتے ہیں گلتے ہیں سڑتے ہیں, تو یہ کیسے پاک ہوگا؟ دوسرا یہ کہ حضور نے فرمایا ان تحت البحر نارن, کہ جہنم کے سمندر کے نیچے جہنم ہے اور جہنم پلیت ہے, تو اس کا ڈھکنا جو ہے وہ بھی پلیت ہوا. ان دو اسباب کی وجہ سے انہوں نے سوال کیا, تو حضور نے فرمایا ہوا ماؤہ, ہوا یہ سمندر پاک اور پاک کرنے والا ہے اس کا پانی. یہ تو پہلی جملے کی تقریر تھی. وَالْحِلُّ مَيْتَتَهُ, اور حلال ہے اس کا مردار, حلال ہے اس کا مردار. اس جملہ میں معرف السنن نے تین باتیں کی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ سمندر کے جانوروں میں حلال کون سا, تو امام مالک رحم اللہ فرماتے ہیں ایک سور حرام ہے سمندر کا. سور کے علاوہ جتنی بھی جاندار سمندر میں ہے وہ کیا ہے, وہ حلال ہے. اور استدلال یہاں سے کرتے ہیں وَالْحِلُّ مَيْتَتُهُ, اس کی مردار بھی حلال ہے. البتہ سور کے استثناء اس لیے کرتے ہیں کہ وہ قرآن نے بتایا ہے حرم علیکم میتا و دم و لحم الخنزیر, او لحم خنزیر کا عام ہے, خواہ خنزیر بری ہو یا بحری ہو. السلام علیکم. خیر میں ہاں سال لے لکھیں کان کے خیر میں آؤ شروع دیں خادہ دے رکھا. تو امام مالک رحم اللہ کا مذہب یہ ہے کہ سمندر میں ایک سور حرام ہے, سور کے علاوہ جتنی بھی غیر مقلد حیوانات ہیں وہ سب حلال ہے. اور دلیل یہ پیش کرتے ہیں والحلو میں تو حلال ہے سمندر کی مردار جانور بھی. البتہ سور کا استثناء اس لیے کرتا ہے کہ اس میں قرآن آیا ہے حرم علیکم المیتا والدم ولحم الخنزیر, خنزیر میں بری کی قید نہیں ہے. معلوم ہوا کہ خنزیر بری ہو یا بحری ہو وہ کیا ہے, وہ حرام ہے. یہ مذہب امام مالک. امام شافعی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ سمندر کے جانوروں میں ایک مینڈک حرام ہے, باقی تمام حلال ہے. دلیل پیش کرتے ہیں وَالْحِلُّ مَيْتَتُهُ کہ اس کا مردار بھی حرام ہے. البتہ مینڈک کو حرام اس لیے کرتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن دوائن یتخذ فیہ الزفدا, حضور نے اس دوائی سے منع فرمایا جس میں مینڈک کوٹا گیا ہو. ٹھیک ہے یا نہیں, دو مذہب ہو گئے. تیسرا مذہب امام ابو حنیفہ رحم اللہ کا ہے. امام صاحب کہتے ہیں کہ سمندر کے جانوروں میں ایک مچھلی حلال ہے, باقی سارے حرام ہیں, باقی سارے حرام. ٹھیک ہے, اور اس حدیث کا جواب دیتا ہے کہ میتا سے مراد مچھلی ہے, باقی جانور نہیں ہے. کیوں, حدیث میں ہے احلت لنا دمانی و میتتانی, ہمارے لیے دو خون حلال ہے, ایک دل اور ایک جگر, ایک کلیجی اور ایک جگر, وہ دو جمی ہوئی خون ہے یہ حلال ہے. وہ میتتان اور دو مردار حلال ہے, الجراد و سمک, ایک ٹڈی ملخ اور ایک مچھلی. تو دیکھو اس حدیث نے میتی کی تفسیر کی کہ میتت سے مراد کیا ہے, ہر جانور بحری مراد ہے یا صرف سمک مراد ہے. سمک ایک مسئلہ یہ. ٹھیک, دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مچھلی اگر مر جائے اور پانی کی سطح پر آ جائے تو وہ حلال ہے یا حرام ہے. تو امام مالک و امام شافعی رحم اللہ فرماتے حلال ہے, الحل میتتو, اور امام صاحب کہتے ہیں وہ مچھلی بھی حرام ہے جس کی موت کا سبب معلوم نہ ہو. بات سمجھ میں آ گئی, وہ مچھلی جس کی موت کا سبب معلوم نہ ہو وہ کیا ہے, وہ مردار ہے. حدیث میں ہے وما تفا عنہ, جو پانی کی سطح پر مری ہوئی آئے تو وہ حرام ہے. ٹھیک ہے, دو مسئلے. تیسرا مسئلہ آج کل درپیش ہے, اتنا سا جانور ہے مچھلی کی شکل میں, اس کو جھینگا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں, جھینگا. تو اس میں اختلاف ہے کہ جھینگے کا کھانا جائز ہے یا نہیں. تو علامہ دمیری نے اپنی کتاب حیات الحیوان میں لکھا ہے کہ یہ حلال ہے. یہ کیا ہے, حلال. لیکن فقہا مچھلی کی تعریف کرتے ہیں, تین قید لگاتے ہیں. ایک یہ کہ اس کی کمر میں کنگھی ہو, یعنی ہڈی ہو دائیں بائیں جو ہے اس طرح چھوٹے چھوٹے ہڈی ہو. ایک دوسرا یہ کہ وہ پانی کے بغیر زندہ نہ رہ سکے. تیسرا یہ کہ وہ سانس منہ سے نہیں لیتی کیونکہ پھر پانی اندر چلا جاتا ہے مر جاتی ہے, وہ کانوں کے ذریعہ سانس لیتی ہے. تو مچھلی کی تین علامات ہے, ایک یہ کہ اس کی کمر میں ہڈی ہو کنگی والا, اور ایک یہ ہے کہ وہ پانی کے بغیر نہ رہ سکے, اور ایک یہ ہے کہ وہ کانوں سے سانس لے لے. اس کا منہ واٹر پرو ہوتا ہے, یا ایک پردہ ہوتا ہے اندر پانی نہیں جاتا, سانس نہیں لے سکتی منہ کے ذریعہ, وہ کان کے ذریعہ جو ہے وہ سانس لے سکتی. اب جو مچھلی کی تعریف میں تین قیدیں ہیں تو سب سے پہلی قید یہ ہے کہ اس کی کمر میں ہڈی ہو کنگی والی, اور جھینگا کی کمر میں بالکل ہڈی نہیں. جب نہیں ہے تو یہ کیڑا ہے, اس لیے حرام ہے. کراچی کی مولوی خوب کھاتے ہیں, اتنا اتنا ہے وہ تقریباً 1000 روپے کلو ہے, 1000 روپے کلو جو ہے وہ مل جاتی ہے وہ مردار. کراچی کی زنانہ مولوی اس کو کھا جاتے ہیں, اس میں قوت مرد بھی زیادہ ہے اس لیے مولوی کہتے تاکہ ٹھاٹا بجے رہے. اے حرام, جھینگا مچھلی کھانا حرام. اچھا یہ تیسرا مسئلہ. وفی الباب عن جابر والفراسی قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح, یہ قول اکثر فقہا کا من اصحاب نبی علیہ السلام جن میں سے ابو بکر, عمر, ابن عباس ہے. لم یرو باسن, انہوں نے گناہ نہیں دیکھا, بما البحر کہ سمندر کا پانی استعمال وہ پاک ہے. اور مکرو جانا ہے بعض اصحاب نبی علیہ السلام نے وضو بما البحر, منہم ابن عمر, یہ عبداللہ ابن عمر, عبداللہ ابن عمر ہے, اور عبداللہ ابن عمر کہا وقال عبداللہ ابن عمر ہوا نا, یہ سمندر آگ کے اوپر ہے اور آگ ناپاک ہے تو یہ بھی ناپاک ہے. باب التشدید فی البول.